Middernacht, het begin van dinsdag 26 oktober. Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij protesten tegen de militaire staatsgreep in Soedan zijn zeker 7 mensen doodgeschoten. 140 mensen raakten gewond. Dat meldt het Soedanese ministerie van Volksgezondheid. In de nacht van zondag op maandag greep het leger de macht in het Afrikaanse land. De premier en een aantal hoge functionarissen werden opgepakt. Het telefoon- en internetverkeer werd stilgelegd en militairen namen het gebouw van de staatsomroep in. Om herhaling van de toeslagenaffaire te voorkomen moeten er strengere regels komen op het gebied van algoritmes. Dat stelt Amnesty International. Volgens de organisatie heeft de Belastingdienst met zijn werkwijze mensenrechten geschonden. De fiscus bepaalde geautomatiseerd met algoritmes wie mogelijk fraudeerde. Dat leidde volgens Amnesty tot etnisch profileren. Facebook en Instagram hebben een video van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd, waarin hij zei dat Britten die 2 keer zijn gevaccineerd tegen corona sneller AIDS krijgen dan verwacht. Facebook zegt dat de bewering ingaat tegen de richtlijnen over coronaberichtgeving. Bolsonaro, die vorig jaar zelf corona opliep, zaaide eerder al twijfel over de werking van vaccins. Zo waarschuwde hij dat mensen die het Pfizer-vaccin hadden gekregen niet wettelijk beschermd zijn als ze bijwerkingen krijgen, zoals baardgroei bij vrouwen. De Amerikaanse autoverhuurder Hertz heeft een mega-order geplaatst bij Tesla. Het bedrijf heeft 100.000 elektrische auto's besteld. Hoeveel Hertz voor de Tesla's betaalt is niet bekendgemaakt. Persbureau AP denkt dat de waarde van de deal meer dan $4 miljard bedraagt. Door de aankoop steeg het aandeel Tesla op de beurs met bijna 10%. Hiermee is het bedrijf meer dan $1 biljoen waard. Omgerekend zo'n €860 miljard. Het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Komende dag trekken wolkenvelden over het land, maar schijnt ook af en toe de zon. Op een enkele bui na blijft het droog en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik zou me kunnen vergissen, maar ik had toch de indruk dat mijn gast komend uur reeds is gecanceld. Op Twitter, waar ik soms op kijk om te controleren of de mensheid nog wel eens rottig doet, las ik het volgende. Midas Dekkers heeft een verwerpelijk boek geschreven. Schrijver van het bericht bekende wel meteen dat hij het helemaal niet gelezen had, want, zei hij, je gaat toch niet een verwerpelijk boek lezen. Wat is er allemaal aan de hand? De bioloog heeft een boek geschreven over het thema ras in de biologie. Een heel gewoon onderwerp voor biologen. Aardappels, kevers, vlinders, olifanten. Alles wordt de hele tijd gerangschikt in soorten, ondersoorten en ja, ook in rassen. Maar doe je dat bij de mens, dan kom je meteen op glad ijs terecht. En dat vindt Midas Dekkers jammer. Betekent dat dat de zachtmoedige auteur dan plots is bekeerd tot een soort rassenleer? Zit hier een soort nazi tegenover me? Nee, dat valt allemaal wel weer reuze mee. Midas Dekkers schrijft juist: als je racisme wilt bestrijden, moet je het onderwerp ras niet omzeilen. Glad ijs, maar vooruit, we gaan. Midas Dekkers, geboren 1946, bioloog, schreef vele populaire boeken over zijn vak. Midas, welkom. Hoe gaat het? Uitstekend, dankjewel. Je zei bij binnenkomst, ik heb alle ruiten nog thuis. Ja, tot nu toe vallen de reacties reuze mee. Ik heb ook veel bijval gekregen. Het is een heikel onderwerp. Mensen worden meteen nerveus. Het leuke is natuurlijk dat als een onderwerp heikel is, dan durft niemand er iets over te zeggen. Dus dan weet je ook niet of er ook mensen zijn die het met je eens zijn. En dan zijn er toch een heleboel mensen die een soort met een lichte dankbaarheid blij zijn dat iemand de steen in de vijver heeft gegooid en daarmee de zaak weer bespreekbaar heeft gemaakt. Om maar meteen alle misverstanden de wereld uit te helpen. Wat is die steen in de vijver? Welke steen heb je in de vijver gegooid? Er zijn twee stenen in de vijver. De ene steen is uiteraard de verschrikkingen die er uit naam van de rassenleer zijn begaan in de Tweede Wereldoorlog en die sindsdien nog steeds overal op de wereld begaan worden. En waarvan ik hoop dat ze wat sneller de wereld uitgeholpen kunnen worden als we eerlijk en open over het begrip ras spreken. En de andere steen in de vijver, dat is de moderne biologie. Die geheel nou, niet geheel, die steeds meer op genetica is gebaseerd. En die genetici die zeggen van ja, hé, maar die mensen die verschillen helemaal niet genoeg van elkaar om ze in rassen onder te verdelen. En daarmee bedoelen ze dan, want daar zijn het genetici voor, dat de mensen genetisch niet zo vreselijk veel verschillen. Maar het betoog in mijn boek dat luidt dat hele kleine genetische verschillen tot hele grote uiterlijke verschillen kunnen leiden en daardoor wel degelijk belangrijk zijn. Verschillen pas als mensen belang aan het verschil hechten. Dus dat de ene mens een ander gekleur velletje heeft dan de andere mens, dat lijkt op zich een onbelangrijk gegeven. En dat zeggen mensen, ja, dat is maar een uiterlijk verschil. Maar als je in de wereld om je heen ziet hoeveel belang er aan uiterlijke verschillen wordt gehecht. Ik zie nooit iemand die het zegt van goh, wat heeft hij toch een prachtige alvleesklier. Of wat heeft hij toch een mooie heerlijk, longen zijn een heerlijk dat genoom. Nee, wij beoordelen elkaar terecht of ten onrechte, dat is een hele andere zaak. Maar wij beoordelen elkaar natuurlijk in de allereerste plaats op grond van ons uiterlijk. Als je een vreemd mens tegenkomt, dan probeer je toch op grond van het uiterlijk een beetje in te schatten of je er op af moet lopen of dat je er van weg moet rennen. Maar dat geldt ook met dieren. Als er een hond luid blaffend op je af komt rennen, is het toch wel even handig om te kijken of het een labrador is of misschien een wat gemener ras. En natuurlijk, er zijn vast hele gemene poedels op de wereld waarvoor je op moet passen. En er zijn vast hele aardige honden die er heel gevaarlijk uitzien, maar desondanks heerlijk bij je op schoot komen zitten. Maar de eerste indruk als je iemand tegenkomt, zij mens, zij dier, het zij zelfs plant. De eerste indruk, ja, dat is toch uiterlijk. Dat zal zo zijn. Maar je noemt het genoom. Ja, we verschillen genetisch ook niet heel veel van een varken. Dus in die zin zegt het de mate van genetisch verschil ook weer niet zoveel over wat er uiteindelijk voor product uitkomt. Er staat nog steeds regelmatig in de krant, grote kop, mens en aap verschillen maar 2%. 98% is hetzelfde. Maar dan bedoelen ze 2% of 98% van het genoom. En nou is het genoom, dus de genen die je hebt, hè, waarvan we zeggen het zit in je genen, dat zeggen we dan. En dat genoom, dat kun je het beste vergelijken met het recept voor een mens bijvoorbeeld, of voor een varken, of voor een bloemetje. En er is de neiging, omdat we tegenwoordig ontzettend knap zijn in die genetica, bestaat er de neiging om voornamelijk naar de genetische eigenschappen van de mens te kijken. Maar zoals vroeger, met een ei kan je ook meerdere gerechten maken. De ingrediënten zijn hetzelfde en je kan honderden recepten maken. Het is zelfs zo dat als het recept vrijwel gelijk is en je gaat naar het ene restaurant of naar het andere restaurant waar volgens hetzelfde recept gekookt is, dan beleef je bij de ene een aangename avond en bij de andere wil je er nooit meer aan terugdenken. Dus er hoeft maar dus bij een recept, je hebt een heerlijk zacht recept, ja, gooi er één veel te hete peper bij. En het is een volslagen andere. Of bij mensen, je hebt een beeldschone jonge man en je maakt één tand zwart en het succes wordt al een stukje minder. Laat staan als wanneer die jongen verder nog steeds even beeldschoon over slechte adem blijkt te beschikken. Nou, die kan op de huwelijksmarkt wel een paar treetjes naar beneden zakken. Verschillen zijn dus toch belangrijk of toch interessant? Ze kunnen belangrijk zijn. Verschillen pas als je er belang aan hecht. Nou zeggen veel biologen die ik het vraag, die zeggen ja, ras is een sociaal construct. Er is biologisch helemaal geen basis om over ras te praten bij mensen. Als een bioloog al zegt dat het ras een sociaal construct is, dan is de rekening tot afvallig. Nee, ik probeer nou juist in mijn boek de stelling te verdedigen dat ras een biologisch gegeven is. Kijk, de problemen die er rondom het ras bestaan, ja, die zijn sociologisch natuurlijk. Alle oordelen die we eraan verbinden. Het ras is een beladen begrip, dat is duidelijk. Dacht ik als bioloog, laten we nou eerst die last, die beladenheid eraf pellen. En dan komen we tot het eigenlijke onderwerp, ras. De meeste mensen die zich met racisme bezighouden, die kijken naar de uitwassen van het racisme. En terecht, godzijdank, en die moeten absoluut op alle mogelijke manieren bestreden worden. Maar je kan wel aan het bestrijden blijven als je niet naar de wortel van het probleem kijkt in plaats van de uitwassen. En die wortel, dat is het bestaan van verschillen tussen mensen, tussen soortgenoten eigenlijk. Ja, nou, dat is bij alle beesten en bij alle planten is dat zo. Ja, dus wij biologen, wij delen de planten en de beesten op in soorten. Ja, en dan meestal, voor het gemak, onder een soort verstaan we dan als twee individuen het met elkaar kunnen doen. Dan behoren ze tot dezelfde soort. Als ze nakomelingen krijgen, ja. Seks bedrijven. En als dat niet lukt, dan beschouwen we ze als verschillende soorten. Nou, dus op die manier hebben we de dierenwereld ingedeeld in 1 miljoen of 10 miljoen soorten. Het is maar net hoe fijn je fileermes is. Als het kan paren, is het een soort. Dat is de grondregel altijd geweest. En het leuke van die regel is dat om uit te maken of iets tot dezelfde soort behoort of niet. Hè, dat criterium of ze wel of niet met elkaar paren. Het leuke daarvan is dat die beesten dus eigenlijk zelf aangeven wat een andere soort is. Als ze er niet mee paren en geen vruchtbare nakomelingen krijgen, dan is het een andere soort. Dus het is echt een biologisch criterium. En dat is tegenwoordig is dat vervangen door een genetisch criterium. Dus tegenwoordig. Ik bedoel, binnen een tijdje. In de moderne taxonomie is het gebruikelijk om voornamelijk te kijken naar de genen. En als er nou maar de ene soort andere clusters genen heeft dan het andere beestje. Dus ze kijken niet meer naar het hele beestje. Nou ja, ze zeggen wel van wel hoor. Maar er wordt wel heel erg de nadruk gelegd op het bezit van afwijkende genen. Ik kijk er soms een beetje hoofdschuddend naar. Niet afkeurend, maar hoofdschuddend. En dan zie ik hoe vroeger gingen die schedelmeters, die gingen de wereld rond met hun schedelmeetpassers en hun oogkleurvergelijkingsstalen. Die dachten echt dat er in de lengte van je neus en de kleur van je haar, dat daar het geheim van het verschil tussen de mensen zat. Tegenwoordig wordt daar natuurlijk wat lacherig over gedaan, niet ten onrechte. In plaats daarvan gaan er nu allerlei genetici, die gaan de wereld rond en die verzamelen overal het wangslijm van de mensen om daar het DNA uit te halen. En dan kunnen ze zien of je voorouders boeren waren of jagers of waar je vandaan kwam. Net zoals de mensen vroeger dachten dat de ziel van de mens in zijn neus of in zijn oren of in zijn haar of in zijn kleur zat, zo denken ze nu dat die ziel in het DNA zit. Dus die menswetenschappen zijn eigenlijk helemaal niet verdwenen in die zin? Nee, de wetenschap is natuurlijk ontzettend vooruit gegaan. En natuurlijk kun je aan het DNA veel meer afleiden dan aan je neusharen. Dat begrijp ik ook wel. Maar de gedachte dat je met één zo'n facet van de mens ook daadwerkelijk de hele mens te pakken hebt, dat is nu even onzinnig als toen. Maar je zei, ze doen er lacherig over dat schedelmeten en haarkleur in kaart brengen. Ze doen er ook bevreesd over, want uiteindelijk heeft dat geleid tot de eugenetica en de Holocaust en tot segregatie in de Verenigde Staten en allerlei andere enge bewegingen. Dus het is totaal taboe geworden. Niemand wil nog weten dat het ooit bestaan heeft en er iets mee te maken hebben. Dus na de Tweede Wereldoorlog hebben ze op de universiteiten het vak fysische antropologie zo goed als opgeheven. Bij het schrijven van mijn boek ben ik uiteraard op zoek gegaan naar alles wat er tot nu toe over het onderwerp was geschreven. Hele bibliotheken bleven gewoon verdwenen, in rook opgegaan. Hoogleraren in de fysische antropologie die hebben zo snel ze konden hun schedelmetertjes in de diepste laag gestopt en hebben zich om laten bouwen tot een andere tak van wetenschappen. Het is een met schaamte overladen vak geworden. En ik begrijp de aanleiding tot de schaamte. Dat is wat er allemaal uit naam van de rassenleer voor verschrikkelijkheden zijn uitgehaald. Maar om nou als een wetenschap zeer begint te doen, dan moet je hem niet onder het tapijt vegen. Nou, misschien een tijdje om de rust even te laten wederkeren. Maar nu zouden we het juist aan moeten gaan. Maar wat kan je eigenlijk zeggen over ras? Want laten we naar een onschuldig terrein gaan om het onderwerp te verduidelijken. Biologen houden van klassificeren. Die willen altijd alles in soorten en ondersoorten en variaties onderbrengen. Net zolang tot z'n ons wegen. Musea vol met torretjes, vlindertjes. En niet alleen biologen, dat geldt voor echt elke wetenschap. Scheikunde begon pas een klein beetje op een wetenschap te lijken toen ze het periodiek systeem van de elementen hadden uitgevonden, dat je alles wat er op de wereld bestaat terug kunt leiden tot 92 chemische elementen. Er zijn er inmiddels een paar bijgekomen, maar in diepste wezen. En dat je die elementen op een rijtje kan zetten en dat je sommige eigenschappen gemeen hebben en sommige juist niet. Dus het hele idee van wetenschap, en dan bedoel ik niet alleen de wetenschap aan de universiteit, maar ook de wetenschap die je als klein kindje opdoet, bestaat eruit dat je de chaos waarin je geboren wordt een klein beetje weet in te delen, te catalogiseren. Op die manier krijg je er een beetje grip. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar toen je pas geboren was en je lag in je wiegje en je deed je oogjes open en je oortjes open. Nou, dat was natuurlijk chaos. De temende tantes met hun gezichten over je wiegje heen. Sommige mensen waren lief, sommige mensen waren zout. Sommige dingen deden pijn, sommige dingen waren fijn. Sommige dingen waren lekker, sommige dingen waren vies. Geen touw aan vastknopen. En dan heel geleidelijk als kindje leer je dan dat de categorie papa heeft iets te maken met de categorie mama. En de categorie lekker heeft iets te maken met zon. En de categorie akelig heeft iets te maken met koud. En zo begin je een beetje orde te schaam. En hoe meer orde je schept, hoe verder je de chaos voor je uit kunt duwen. Dat is het wezen van opgroeien, educatie, wetenschap, is dat je de dingen om je heen, zoals dat tegenwoordig modieus heet, een plekje weet te geven. Maar wat heeft al dat geclassificeerd, niet tussen soorten, maar binnensoorten van al die vlindertjes, wat heeft dat ons eigenlijk ooit opgeleverd? Waarom klampen biologen altijd zo aan het klassificeren? Nou, dat heeft verschrikkelijk veel opgeleverd, omdat het een ene elk individu van welk organisme dan ook is uniek. Dat staat als een paal boven. Iedereen is weer anders. Dus iedereen reageert anders op prikkels. Iedereen groeit anders op. Iedereen heeft andere verlangens. En in de land- en tuinbouw bijvoorbeeld maken we daar danig gebruik of misbruik van. Het ene ras groeit onder deze omstandigheden, het andere onder die. Als wij geen rassen zouden onderscheiden, dan was de wereld al lang gestorven van de honger. Maar dan heb je het bij honden en bij aardappels over dingen die gekweekt of gefokt worden. Ja. Wat je bij mensen natuurlijk niet, je zou het kunnen doen. Maar dat is dus een raar argument, dat gekweekte organismen op een andere manier onderverdeeld zouden moeten worden dan natuurlijke schuine streep wilde organismen. En nou is de aardigheid is dat het in mijn ogen allerbelangrijkste boek, in mijn ogen allerbelangrijkste wetenschappelijke inzicht, Te weten, On the Origin of Species, over evolutie. Van Darwin? Geschreven door Darwin. Wij hebben allemaal op school geleerd dat Darwin... die ging met een wrakbootje ging die naar de Galapagos-eilanden. En daar zag hij rare schildpadden en vogels met rare snaveltjes. En toen dacht hij, hey, evolutie. En toen ging hij gauw met zijn bootje terug en heeft hij het opgeschreven. En werd hij de oervader van de biologie. Maar de waarheid is, integendeel, dat Darwin, voordat hij met zijn bootje naar die Galapagos-eilanden ging varen, rondliep in Engeland, in de dorpen. Hij was een echte plattelander. En op het platteland daar stierf het in de tijd van de duivenfokkers en de konijnenfokkers. En daar zag hij op die markt zag hij echt de gekste duiven. Nu nog mensen weten dat niet meer, maar je kunt de gekste duiven fokken die niet eens meer uit hun ogen kunnen kijken vanwege de veren die erom hangen. Je hebt tuimelaars die heel hoog de lucht in gaan en dan opeens naar beneden storten. Alsof het een in de Eerste Wereldoorlog aangeschoten vliegtuigje is. Trekduiven heb je natuurlijk, de gekste daar. En Darwin die kwam dus op het idee van de evolutietheorie. Niet op de Galapagos-eilanden, maar tussen de duivenfokkers gewoon op de markten in de Engelse provincies. Door naar die verschillen te kijken. En toen zag het toen, dus het was precies andersom. Hij dacht niet, er bestaat natuurlijke selectie en kijk, daar hebben die fokkers misbruik van gemaakt. Nee, omdat die fokkers natuurlijk de verschillen ontzettend hadden uitvergroot vergeleken bij wat er in de natuur zich afspeelt. Zag hij pas bij die fokkers, zag hij wat een enorme verschillen er binnen één soort kunnen bestaan. En kwam hij op het idee van variëteiten, rassen, evolutie enzovoort. Maar hij heeft het eerst de kunstmatige evolutie gezien voordat hij de natuurlijke in het snotje had. Nou, is wel interessant. Je zegt, alle individuen zijn anders. Daar zal iedereen het wel over eens zijn. Maar voor een wetenschapper is dat niet zo interessant. Want dan heb je niet zoveel te onderzoeken en te klassificeren. Ik kan het beste vergelijken met een knopendoos. Ik was als kindje was ik al een klein taxonoompje in de dop. Je kon me geen groter genoegen doen dan dat ik van mijn moeder de knopendoos mocht sorteren. Ik weet niet of mensen dat tegenwoordig nog hebben, maar in mijn jeugd werd, als er oude kleren werden weggegooid, werden de knopen daarvan afgeknikt en die werden dan in een grote doos gegooid in de hoop dat je ooit nog een jasje of een jurk zou kopen waar nou net die knoop goed op. Ja, en voor een kindje was dat een goudmijn. En in eerste oogopslag, als je zo'n knopendoos ziet, zijn al die knopen verschillend. Maar als je met mijn kleine taxonomische inzichtje bezig bent, dan zie je zijn. Dan probeer je daar stapeltjes van te maken. Dus je kunt alle rode knopen bij de rode knopen en de blauwe bij de blauwe en de gele bij de gele. Je kunt ook de knopen met gaatjes erin en zonder gaatjes erin, met vier gaatjes erin. De ronde knopen, de vierkante knopen. En nou, het leuke is, als je dat doet, dan krijg je op een gegeven moment die chaos van die knopendoos. Of zeg maar al die kleuren mensen, al die variëteiten mensen die erom, maar in dit geval knopen, die kun je op hoopjes leggen. Je kunt ze op verschillende manieren in hoopjes leggen. Maar soms zie je, en dat is het, dan word je als bioloog helemaal blij, dat alle rode knopen, althans in deze doos, vier gaatjes hebben. En alle gele knopen drie gaatjes hebben. En dan begin je overzicht te krijgen. En als je eenmaal overzicht hebt, dan begin je inzicht te krijgen van waarom hebben die rode knopen vier gaatjes. En dan op het laatst dan begin je zelfs betekenis aan te geven. Die prachtige gouden knopen, die zijn misschien wel van de bruiloft van Tante Mien. En die onbetekenende knoopjes, die zijn misschien van de gulp van ome Herman. Ik begrijp hem. En hoe zou je dat bij mensen doen? Als je mensen zou willen klassificeren, is de grens is nooit zuiver. Je kan nooit zeggen, hier houdt de ene ondersoort op en begint de ander. Nee. Want dat loopt allemaal door elkaar natuurlijk. Anders zouden we het soorten noemen. Dat is juist het leuke, dat binnen de soort lopen die dingen in elkaar over. En desondanks overgangen. Kun je toch groepen maken. Dat is in de muziek. In de muziek, alle muziek loopt in elkaar over. Dus jazz valt uiteen in bebop en hardbop. En toch, als je een platenwinkel hebt, dan heb je toch een laadje met bebop en een laadje met jazz en een laadje met pop enzovoort. En dat daar overgangen in zitten, ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Dat is juist interessant. Want die grensgevallen, die maken de indeling eigenlijk nog leuker dan dat die al was. Niet het in hele starre hokjes stoppen is interessant, maar de overgangen die daartussen zitten. Maar de meeste mensen die dat geprobeerd hebben, met mensen die zeggen dan bijvoorbeeld, je hebt de Aziatische soort, maar een Chinees en iemand uit Indonesië, die lijken meestal helemaal niet op elkaar. Iemand uit Eritrea of uit Senegal ziet er meestal anders uit. Je kunt zo fijn indelen als je wil. Waar de mensenindelers het vanaf het allereerste begin met Linnaeus en Blumenbach over eens waren, dat is een indeling in drieën of in vieren. In zeg voor het gemak maar even de witte, de gele en de zwarte en eventueel de bruine mensen. En het aardige is dat die hele grove indeling, die wij, wees eerlijk, stiekem allemaal maken als we uit het raam kijken en we zien een vreemd iemand lopen, dan proberen we hem toch in een van die drie of vier hokjes te krijgen. Meteen op kleur eigenlijk. En het leuke is dat niet zo vreselijk lang geleden die indeling bij genetisch onderzoek bevestigd is. Dus ze hebben dus, denk maar weer even aan die knopendoos, hebben dus een moderne genetici, die hebben overal over de hele wereld, hebben ze bij alle mogelijke types mensen, hebben ze DNA afgenomen. En toen hebben ze dat DNA van al die mensen, hebben ze in een DNA-knopendoos gegooid. En een computer op aangesloten natuurlijk, uiteraard per computer. Dus die computer die was geheel onbevooroordeeld. En ze hebben tegen die computer gezegd, nou, hier heb je een knopendoos vol met allemaal DNA's. Maak jij nou eens vier hoopjes van die DNA. En lo and behold, ze komen keurig netjes met vier hoopjes. Het ene hoopje zijn de witte mensen, het andere hoopje zijn de bruine mensen, het andere hoopje zijn de zwarte mensen en het vierde hoopje zijn de gele mensen. En wat zegt het dan dat het ook een DNA te vinden is? Nou, dan zegt het dat toch dat er wel degelijk een genetische basis is voor de indeling die wij automatisch geheel onbewust altijd al hebben aangebracht. Maar dat is toch nogal wie, want het is gewoon erfelijk, dus natuurlijk zit het in DNA. Nou, kijk, ik heb een medestander gevonden. Dat is mooi. Moet je daar eigenlijk nog meer eigenschappen aan toekennen? Want dat is vaak waar het misgaat. Dat mensen zeggen, blondines die zijn heter dan brunettes en die zijn weer heter dan roodharige. En de Aziatische vrouwen zijn wel lustig en de donkere vrouwen zijn wel lustig en de Zuid-Amerikaanse. Dus dat ze allemaal eigenschappen toekennen die dan allemaal op elkaar lijken. En nou komen we natuurlijk aan de kern van het probleem die het zo interessant maakt en somtijds ook zo verwerpelijk maakt. Dat is de eeuwige poging van mensen om aan de buitenkant te zien hoe het van binnen gesteld is. Om het karakter te lezen aan de kleur van de huid. Dat geldt niet alleen voor mensen, dat geldt niet alleen voor dieren, niet alleen voor planten, dat geldt ook voor dingen. Dat is waar de reclame groot mee is geworden. Dat de verpakking belangrijker is in veel gevallen dan de daadwerkelijke inhoud. Dat er ook door verpakkingsdeskundigen tussen 500 soorten kaas, die allemaal een naam hebben, die eigenlijk allemaal in elkaar overlopen, als je een kaaswinkel binnengaat. Of een nog makkelijker voorbeeld, een wijnwinkel. Ik ben geen wijnkenner, voor mij, ik denk wijn, sap, ja. Geef mij maar een pilsie. Maar er zijn ook mensen die feilloos tientallen, honderden soorten wijn van elkaar kunnen onderscheiden. En dat is en dan zijn er dus weer mensen die die verschillende soorten wijn of die verschillende soorten kaas in verschillende soorten flessen stoppen met verschillende soorten etiketten. Zodat je aan het etiket kan zien, aan het uiterlijk kan zien wat erin zit. Dat is natuurlijk belangrijk voor de prijs. Dus de pech is dat wij mensen, ons belangrijkste zintuig, dat zijn de ogen. En die ogen, als ik jou moet beoordelen of een willekeurig ander mens, of een hond, of een plant, of een kaasje. Dat doe ik voornamelijk op grond van mijn ogen. En die ogen, die ketsen af op de buitenkant. Ik heb geen flauw idee van jouw alvleesklier, jouw maag. Zelfs jouw vriendin of vriend. Waarmee je misschien al jaren verkeert en allerlei intimiteiten deelt. En je zegt gewoon ik hou van jou. Waar hou je dan van? Oh, ik hou van alles van jou. Ook van mijn dunne darm. Ook van mijn mild. Nooit gezien. In wezen, zelfs als je heel intiem bent met elkaar, een heel leven deelt, dan heb je eigenlijk van elkaar alleen maar het buitenkantje gezien, het velletje gezien. Je kent eigenlijk van de mensen om je heen ken je hooguit 1-3%. Dat is alles wat je ziet. En waarop je in ieder geval je eerste oordelen baseert. Later pas leer je de karaktereigenschappen kennen. Maar van het lichaam in ieder geval niet meer dan een paar procent. Maar dit is waar het natuurlijk steeds mee misgaat. Dat mensen een hogere intelligentie toekennen aan het ene kleurtje dan aan het andere kleurtje. Ja. Bepaalde eigenschappen plakken op het ene kleurtje en niet op het andere kleurtje. En uiteindelijk ultiem bouwen aan een hiërarchie. Zo koop je ook je kaas en zo koop je ook je wijn. Als het in een mooie fles zit of in een mooi pakje zit, dan ben je bereid daar meer geld voor te betalen. Je zegt, we moeten ons bezighouden met het onderwerp ras, juist om racisme te bestrijden. Ja, nee, dat is omdat als je iemand wilt leren kennen of een dier wilt leren kennen. Je bent bijvoorbeeld, dat was in de coronatijd, was dat nogal populair. Toen zijn er nogal wat mensen geweest die dachten, weet je wat, ik word vogelkenner. En dan, wat is dan het eerste wat je doet? Je koopt een kijkertje natuurlijk. En je gaat naar de boekwinkel en je koopt een vogelenboekje waarin die verschillende soorten vogels staan. En om je als vogelkenner uit te kunnen geven, moet je het verschil weten. Eerst natuurlijk tussen een mus en een spreeuw, maar dan ook tussen een heggenmus en een ringmus en een huismus. En dan moet je de verschillen weer binnen die huismussen. Daar zijn ook verschillende rassen weer tussen. Dus het begint altijd bij welke wetenschap of bij welke hobby je ook begint. Het begint met het inventariseren van alles wat er is. En dan vervolgens met het klassificeren. Daarvan. En waarom doe je dat? Omdat je de vogels wilt leren kennen. Er was vroeger een populair vogelboekje, dat heette Zien is Kennen, heette dat. Dus je moet goed kijken. En waarom moet je goed kijken? Om onderscheid te maken. En als je al die verschillende vogeltjes van elkaar kunt onderscheiden, dan begin je meer te begrijpen een voorbeeld met mensen. Jij komt als jongen of meisje kom je een leuke partner tegen. Je danst is wat en je doet dus wat meer dingen die frisse partners met elkaar doen. En op een gegeven moment zegt ze van, wil je niet eens een keertje bij me mee naar huis? Kan ik je voorstellen aan mijn ouders en mijn familie? Nou, dan kom je als vreemde, kom je in zo'n familie. En het allereerste wat je doet, is natuurlijk uit elkaar houden. Wie is de vader en wie is de moeder en wie is de neef en wie is de oom? En wat is daar de achtergrond van? En de ene is professor en de andere is putjeschepper. Zo snel je maar kan, probeer je om je een beeld te kunnen vormen van de familie, van je aanstaande schoonfamilie. Ga je alle verschillen tussen die familieleden ga je bekijken. Nou, als je bekend wilt raken met vogels, moet je dus die vogels uit elkaar houden. Nou, als je de mens beter wilt leren kennen, is het allereerste wat je moet doen om de verschillen tussen de mensen dus wat je eigenlijk te benoemen. Ik probeer te begrijpen wat nou eigenlijk het betoog is, maar het is niet zo huiverig doen om te kijken naar verschillen, naar kleur, naar afkomst, naar verschillen, maar gewoon het onder ogen zien, het is er, we zien het. Het is leuke, geen geheim, het is niks geheimzinnigs. Het leuke is dat als je de verschillen eenmaal benoemd hebt, Als je elk beestje moet een naampje hebben, ook als het een mens is. Als je die verschillen eenmaal gezien hebt, dan begin je de overeenkomsten ook duidelijker te zien. Want het gekke is, als je een heterogeen iets, een knopendoos of een stelletje mensen ziet, de verschillen vallen altijd het eerste op. Als je voor de eerste keer naar de dierentuin gaat, als kindje, nou, dit is ook een van de leukste dingen op de wereld om te doen. Als je een kindje of een kleinkindje hebt en je gaat met een kindje voor de eerste keer naar de dierentuin, dan geniet je mee van dat kindje. Dat ligt echt helemaal plat van verbazing. Van hoe is het een beest met zo'n lange nek en een ander beest met zo'n lange neus. En dat beest is groot. En oh, het is dat beestje klein. Dus het allereerste wat het kindje ziet is een enorme variatie. Maar als dat kindje nou later vaker naar de dierentuin gaat, dan begint hij allerlei overeenkomsten te zien. Dat er toch wel opvallend veel beesten zijn die op vier poten staan, met een kop van voren en een staart van achter. En dat je ook beesten met zes poten hebt, met acht poten. Maar beesten met drie poten, of met vijf poten, of met zeven poten, die zie je nooit. En dan begint de bioloog in je wakker te worden. Want dan vraag je je af, waarom zijn er wel beesten met 2, 4, 6 en 8 poten? En waarom niet met 3, 5 of 7? En bij mensen zou je dan afvragen, hoe komt het eigenlijk dat we verschillen en zoveel hetzelfde is? En dan kom je bij erfelijkheid, afkomst. Dingen moeten je eerst opvallen voor je erover na gaat denken. Als jij in een museum loopt en langs een stelletje schilderijen, en denk je, gut, mooie schilderij. Maar als je kunstkenner wil worden, dan moet je toch een paar minuten voor zo'n schilderij gaan staan, totdat er bepaalde dingen je op gaan vallen. Verschillen met andere schilderijen. Verschillen met andere schilders. Ander kleurgebruik, ander materiaalgebruik. En doordat je juist doordat je op die verschillen focust, zie je de overeenkomsten. Hey, kut, dat is alweer een Rembrandt. Hey, dat lijkt wel op die andere. Zou dat ook een Rembrandt zijn? Nou, zo begin je grip te krijgen op de wereld om je heen. En nou, als er iets nodig is om het met de hele mensheid ooit op te kunnen schieten, dan is het toch wel een beetje begrip voor elkaar. Voor wie net inschakelt, Midas Dekkers zit hier. Die heeft een boek geschreven, een biologische kijk op rassen. Wat loopt daar? En we hebben het gehad over zijn pleidooi om het niet uit de weg te gaan, maar wel gewoon te kijken naar de verschillen tussen mensen in kleur en uiterlijk. Want we zien het toch wel, het is er en je kan het net zo goed beschrijven. Als je dan je uitgeverij belt en zegt, nou, ik heb zo'n leuk idee voor een nieuw boek, ik ga het hebben over ras, reageert hij dan geschrokken? Nou, het is een uitgeverij bestaat uit mensen. Dus te schrikken. En die reageren natuurlijk net als alle andere mensen. Ik ga natuurlijk er is altijd een soort consensus bij mensen. Dus tot aan de Tweede Wereldoorlog was er een consensus. Mensenrassen bestaan, die moeten we zo goed mogelijk uit elkaar houden. En misschien leren we dan nog wel eens een betere mens in elkaar te knutselen. Nou, we hebben van 40 tot 45 is er verschrikkelijk geknutseld. Een afschuwelijke gevolgen. Dus na 45 was er een soort consensus van, nou, die rassen die vegen we maar eventjes onder het vloerkleed. Dan zijn we dat racisme misschien ook kwijt. En daar ga ik een beetje tegen in. Waarom? Omdat die rassen die liggen nou al zo lang onder dat vloerkleed. En het helpt geen moer. Het racisme wordt alleen maar erger. Het is overal op de hele wereld, in allerlei omstandigheden, woekert dat afschuwelijke racisme maar voort onder dat tapijtje. Nou, dan denk ik, dan moet het misschien toch handig om eens een keertje dat tapijtje open te slaan en te kijken hoe monsterlijk dat monster nou eigenlijk is. Zodat je kan uitleggen dat het verschil uiteindelijk helemaal niet zo groot is tussen mensen. Dat ze er misschien soms anders uitzien, maar dat ze uiteindelijk in essentie allemaal hetzelfde zijn. Ja, binnen de biologie gaat de strijd erom. Aan de ene kant genetici, die zeggen, de verschillen tussen mensen zijn zo klein, het heeft geen zin om daar een rasverdeling in te maken. Dus die zeggen van, ja, je mag wel honden mag je in rassen opdelen, en radijsjes mag je in rassen opdelen, en tijgers mag je in rassen opdelen. Maar de mensen moet je vanaf blijven. En dan vraag ik, waarom dan? En dan zeggen zij van ja, de verschillen die zijn maar zo klein en dat loopt allemaal in elkaar over. En dan zeg ik weer van ja, maar bij tijgers en bij chimpansees zijn die verschillen ook heel klein. En die maken we wel allemaal. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat de individuele verschillen altijd groter zullen zijn dan de overeenkomsten binnen een ondersoort. Dat is individuen verschillen altijd het meest van elkaar. Dat is de mantra geworden waarmee het begrip ras is opgeheven. 50 jaar geleden al door meneer Levinson. Maar hij zegt, ja, die verschillen tussen die rassen die zijn zo klein. Daar beginnen we niet aan. Genetisch gezien, hè. En mijn eerste verweer daartegen is dat de verschillen zijn maar 15%. En de verschillen die door die rasgebonden zijn, om het even ruw te zeggen, die zijn maar 8%. Dus dat zou je verwarren. Laat ik het netjes zeggen. Mensen verschillen ongeveer genetisch 0,5% van elkaar. En 8% van die 0,5% wordt maar door rasverschil verklaard. En dan zegt een hoop van die genezen, ja, nou ja, dat is veel te weinig. Daar gaan we geen rassen meer voor oprichten, hoor. Maar ze vergeten daarbij, of ze vergeten niet, maar wat ze niet noemen, is dat het genoom van een mens dat bestaat uit 3 miljard letters, zoals dat heet. Hè? Dus 3 miljard tekentjes die maken dat jij bent en ik mij ben. En 8% van 0,5% van 3 miljard is nog steeds een hele hoop. En er hoeft soms maar een heel klein beetje in het genoom te verschillen voor een enorm verschil in uitwerking. Beste voorbeeld, naar mijn smaak, nog steeds het verschil tussen het spraakgen van de mens. We hebben een gen waardoor we kunnen praten. Fox, P, weet ik veel, heet het. De chimpansees bijvoorbeeld hebben dat gen ook. En die zouden dus ook moeten kunnen praten, net als wij. Behalve dat er nou net twee eiwitjes, net een heel klein pietsie, anders zijn. Dus maar een heel klein verschil. Maar daardoor zitten de chimpansees in Artis wel aan de andere kant van de tralies, om woorden verlegen. Klein verschil kan grote gevolgen. En lopen wij luidmaus daar aan de andere kant. Dus soms kunnen hele kleine, nog eenvoudiger voorbeeld, een reus en een dwerg. De grootste mens en de kleinste mens, of de grootste olifant of de kleinste olifant. Denk je nou, een groot mens en een klein mens? Nou, een groot mens die heeft biljoenen en biljoenen en biljoenen cellen meer dan een klein mens. Dus dat moet wel een hele belangrijke genetisch. Nee, niks ervan. Er is gewoon één gen dat zorgt voor de groei. En als dat gen wat langer aanstaat, dan word je gewoon een stuk groter. Dus één hele kleine, en andere voorbeeld, de erfelijke ziektes. Er hoeft maar één heel klein dingetje in een gen te ontbreken of verkeerd om te zitten. En je bent het slachtoffer van een of andere afgrijzelijke erfelijke ziektes. Dus de gedachte dat wat veel genetici zeggen, die rassen die verschillen niet genoeg van elkaar genetisch, maar dan bedoelen ze kwantitatief. Maar het gaat natuurlijk niet om de kwantiteit van de verschillen. Het gaat natuurlijk om de kwaliteit van de verschillen. Eén moment van onbedachtzaamheid kan maken dat men eeuwigheid ongeluk zit in een klein hoekje. Dat soort spreekwoorden dat geven aan dat maar een heel klein verschil in een recept. En je eten is gigantisch bedorven. Of het golfballetje een millimeter naar links of rechts raken is 6 meter bij de uitwerking. Je hebt jezelf wel eens een binnenbioloog genoemd. Je noemde Darwin als je grote voorbeeld. Darwin is vooral beroemd geworden door zijn reis, maar is eigenlijk na zijn 30ste nooit meer zijn huis uit geweest, zo'n beetje. Ja, hij wist beter inmiddels. Hij dacht, ik heb daar niks te zoeken. Is dat eigenlijk wat jij ook doet, gewoon vanuit je huis met een klein ommetje de wereld beschrijven? Nou, ik heb... Vroeger heette dat een kamergeleerde. En een kamergeleerde, dat was dus iemand die in zijn bibliotheek stapels boeken aan de kennis van andere mensen verzamelde en daar een oordeel over velde. En het instituut Kamergeleerde staat niet in een fraai daglicht de laatste jaren. Je moet er tegenwoordig moet je er op uit en onderzoek verrichten en de wijde wereld in. Maar ik heb dat ook wel eens gedaan. En het vervelende is, als jij bezig bent met onderzoek en de wijde wereld in aan het gaan en de snavellengte van 10.000 rutto's opmeten, ik noem maar wat, dan heb je geen tijd om de algemene biologie is wat. Dus er zijn een heleboel mensen in het veld en in laboratoria die zijn allemaal nieuwe bouwsteentjes aan het toevoegen aan het bouwwerk van de wetenschap. En dan zijn ze soms met een torentje van dat bouwwerk bezig wat al lang op instorten staat. Of ze hebben niet in de gaten dat het iemand anders een eindje verderop ook zo'n toren. Dus het kan geen kwaad als er mensen zijn die het hele veld van hun vak een beetje overzien. Het overzicht, en het is ook wel comfortabeler thuis bij de kachel. Ik kan het iedereen van harte. Met een borrel aan het eind van de dag. Ik heb heel wat veldwerk gedaan en heel wat blaasontstekingen opgelopen. Ik heb het, net als Darwin, mijn grote voorbeeld. Ik dacht op een gegeven moment, ik voel me beter thuis in de rol van iemand die meer de architect dan de metselaar. Je bent min of meer opgegroeid in het café van je ouders. Dat is juist een heel menselijke omgeving. Helemaal niet een omgeving voor vogelaars of rupsenverzamelaars. Maar wel een omgeving voor een taxonoom natuurlijk. Want er kwamen in zo'n café. Vogels eigenlijk. Als jij geboren bent met één broertje. En een cavia en een poes en een hond en een papa en een mama ergens in Almere. Dan valt er niet veel te catalogiseren. Maar als jij in een café bent opgegroeid, waar alle mogelijke mensen binnenlopen en waar het ook al heel gauw belangrijk is om onderscheid te maken tussen die mensen. Want de ene die binnenloopt, die beschouw je als als kindje. Als een genereuze oom, dan kan je met je rapport wel langs. En de ander is een vervelende dronkenlap, dan moet je met een boog omheen lopen. En de volgende is een tante, dus een raar wijf wat aan je wil zitten. De mevrouw daarnaast, daar wil je weer ontzettend graag door aangezeten worden. Dus je leert al heel gauw de mensen categoriseren en vooral ook op het moment dat ze het café binnenlopen. Dan maak je al een inschatting. Als kindje leerde je dat al. Van daar komt iemand, daar ga ik niet mee aanpappen. En dat is wel een interessant iemand. En dat heet een vooroordeel. En dat vooroordelen staan niet hoog aangeschreven in de hiërarchie van gevoelens. Maar zonder vooroordeel kom je niet ongeschonden het leven door, hoor. Het is natuurlijk reuze handig om wat moet je anders? Je probeert toch een oordeel te vormen als je iemand voor de eerste keer tegenkomt. Ook op grond van zijn uiterlijk en op grond van zijn gedrag. En het gaat er natuurlijk maar om. Niet op grond van ras alleen. Nee, maar het gaat er natuurlijk om dat je dat vooroordeel bijstelt als je iemand nader leert kennen. Maar dat je bij eerste kennismaking, iedereen die gaat solliciteren, die leert de eerste indruk is goud waard. En dat is nou eenmaal zo. Als je dat niet de omstandigheden. Het is toch wel fijn als je er komt een beest op je af en je weet of het een leeuw is of dat het een mus is. Dat maakt verschil. Daar is ons brein op toegerust, op die savanne. Moest je natuurlijk snel oordelen van is dit een vriend of juist niet. Dus daar is een beetje de kleine bioloog in jou geboren toen. Ja. Je bent dit jaar 75 geworden. Een hele grote bioloog geworden. Ja, de oude dag is daar. Maar je hebt er altijd heel laconiek over geschreven. Op een gegeven moment moet je plaats maken voor het evolutionair beter toegeruste model. Dan moet binnen de soort moeten de oudjes oprotten, zodat de jonkies die beter aangepast zijn het kunnen overnemen. Hoe vind je dat als je dichterbij dat moment komt? Als je ineens echt een oude bioloog bent? Lastig natuurlijk. Ik wil niet dood. Maar als er iemand is die weet waarom ik dood moet, Dan ben ik het wel. Dat is een foutje van de. Of een keuze die de evolutie gemaakt heeft. Kijk, de evolutie had natuurlijk net zo goed mensen kunnen maken. Die 1000 jaar oud worden. Dat is een koud kunstje. Maar dan word je wel met het klimmen der jaren steeds iets krakkemikkiger. En kost het steeds meer moeite om die krakkemikkige ouwe lul overeind te houden. Wat je nu ziet in de gezondheidszorg, dat loopt echt de pan uit. Wij worden maar een klein beetje ouder. En dat kost de gezondheidszorg al verschrikkelijk veel moeite. Dus wat heeft de natuur bedacht? De natuur heeft bedacht, wij zetten beesten en ook mensen zo in elkaar dat ze tegen redelijke kosten een jaartje of 60, 70 mee kunnen. En we zorgen ervoor dat ze zich voor die tijd voortplanten. En dan krijgen ze kindjes die weer helemaal lenig en fris en goedkoop te handhaven zijn. En nou, daar is een soort evenwicht in gekozen door de natuur. Dat sommige beesten, een muis wordt maar 1 of 2 jaar. En dan is hij op, maar die plant zich ook zo gigantisch voort. Wij mensen hebben dan nog de mazzel dat we een van de oudst wordende diersoorten zijn. Zo ongeveer op de leeftijd die ik nu heb, houdt het op. Het zij zo dan. Maar we kunnen wel zeggen, voor de natuur is het goed, maar voor onszelf helaas niet. Dat zie je ook met corona. Voor de natuur zou het beter zijn als het virus zou uitrazen en de menselijke soort een beetje zou indammen. Ja, maar goed, dat is dus het grote verschil. Dat wij tussen. Er bestaat geen groot verschil tussen mensen en dieren. Maar het grote verschil wat wij maken tussen mensen en dieren is dat we bij mensen ook individuele belangen meewegen. En daar is de natuur natuurlijk, moeder natuurlijk absoluut niet van gediend. Die gaat het alleen maar. Als de soort maar blijft bestaan, dan is moeder natuur tevreden. En dat daarbij. Een eik. Die maakt, weet ik veel, 100.000 eikeltjes. Om 1 nieuwe eik voor te brengen. Dat is een absolute verspilling. Dus zit moeder natuur absoluut niet mee. Als er maar weer een nieuwe eik komt, daar gaat het om. En die individuen doen. Wij mensen vinden individuen wel belangrijk. Nee, ik ook hoor, ik ben ook een mens. Maar er is een botsing tussen het individueel belang en het soortbelang. Als je het een bioloog heel diep in zijn hart vraagt, dan denkt de bioloog dat uiteindelijk toch hooghouden van het individuele belang de soort nog wel eens lelijk te staan zou kunnen komen. Want we zijn met te veel uiteindelijk. Dat sowieso. Ik kijk soms met verbijstering naar de energietransitie. Dan moeten wij van de ene soort energie overstappen op de andere soort energie. Maar het helpt natuurlijk geen flikker, want het blijft energie. We moeten minder energie. Er moeten minder mensen met minder capsones, met minder behoeften. Maar vooral minder mensen. Er zijn gewoon veel te veel mensen. Punt. En dan kunnen we wel allerlei trucs verzinnen en hoog springen en laag springen. Maar uiteindelijk wordt er aan die overbevolking een einde gemaakt door ziekte of door oorlog of naar keuze. Nou ja, als dit virus het niet gedaan heeft, dan zal het volgende virus het wel weer proberen. Ja hoor, het is echt. Dus in die zin is het ook wel een opluchting om mijn leeftijd te hebben. Dat je dat niet meer hoeft mee te maken. Ik heb de eindstreep min of meer gehaald. Maar ik hou mijn hart vast voor komende generaties. Hoe kijk je eigenlijk terug op dat bestaan? Want je hebt relatief weinig gereisd. Maar je hebt voornamelijk heel veel geschreven en binnengezeten. Achter je typemachine of in de boeken. Dat reizen valt wel mee hoor. Ik heb beroepshalve toch wel een flink deel van de aarde gezien. Dat is natuurlijk het voordeel. Als je televisie maakt, dan kom je nog wel eens ergens. Maar een heel groot deel van je leven achter de typemachine met je gedachten. Ja, dat zouden meer mensen moeten doen. Ik geloof dat de mensen wat meer zouden moeten denken voordat ze hun mond open deden. Of in mijn geval een letter op papier zouden tikken. Maar dat is niet, het nadenken is niet in de mode. Het moet snel. De ambities zijn hoog. Ik heb niet zo lang geleden heb ik mijn zus begraven. En toen werd mij gevraagd of ik een praatje bij haar overlijden wilde houden. En zag ik nogal tegenop. Want mijn zus heeft nooit iets beleefd in haar leven. Die had geen enkele ambitie. Die was gewoon tevreden met hoe het leven viel. En het leven is de genade geweest. Geen vreselijke dingen gebeurd. Ook vreselijke dingen zijn haar niet gebeurd. En toen moest ik een praatje houden. Normaal gesproken, als iemand dood is, dan vertel je wat hij allemaal wel niet in zijn leven heeft meegemaakt. En dan moest ik vertellen wat ze allemaal in hun leven wel niet had meegemaakt. En toen brak bij mij het besef door dat misschien ook wel een fantastische manier van leven is. Minder ambities. Er worden ons zo verschrikkelijk veel ambities aangepraat. We moeten harder, sneller en beter dan de buurjongen. Maar de buurjongen die moet harder, sneller en beter dan wij. Met het gevolg dat zowel de buurjongen als ik twee keer te hard lopen. Terwijl we gewoon lekker op de bank hadden kunnen liggen. Ja, dat is wel interessant. Je wil dan uiteindelijk een leven als een soort insta-tijdlijn voor grote avonturen, verre reizen, spannende ontmoetingen, enorme ambities die verwezenlijk zijn. En dat is dan het goede leven. Terwijl misschien is dat alleen maar gejaag. Nou ja, dat is die innerlijke rust. Het leuke van de leven. Dat is natuurlijk het leuke van de leven. Dus ik vind dat ik vind het een groot inzicht dat de mens minder ambitieus zou moeten zijn. Maar vanzelfsprekend krijg je dat inzicht pas op oude dag. Als je dat inzicht op jonge dag krijgt, dan ben je geen knip voor de neus waard. Nee, want met zo'n oeuvre moet jij toch ook een flinke ambitie hebben gehad al die jaren? Ja, dat stom verbaasd. God, wat ik allemaal in plaats daarvan voor leuke dingen had kunnen doen. Maar ja, dat zit in je gebakken. Zo ben ik nou eenmaal. Als het ook is wat je interesseert, is natuurlijk ook het leukste wat er is om daarin te duiken, daarover na te denken, gedachten over te formuleren. Het gaat vanzelf. Het is een soort verslaving. Je verdiept je ergens in. Ik kwam als student op het Zoologisch Museum. Dan kreeg je een soort studentenbaantje. En ik had ontzettend graag me in insecten verdiept. Maar alle vacatures voor insectenmannen, die waren al vervuld door mensen met een verbijsterend jonge leeftijd. Dus die zou ik ook nooit op kunnen volgen. Er was alleen een plaatsje op de afdeling vissen. En toen moest ik mij verdiepen in potjes vissen die al een eeuw lang stonden te stinken in hun potjes in de dieprood geworden alcohol, drap. Echt kwellerige, vieze beestjes. Een soort fluimen in plaats van vissen geworden. En toen werden mij de Zuidoost-Aziatische zoetwaterkogelvissen toegewezen. Dus toen heb ik mijn eerste potje opengemaakt. Het stinken en echt met afgewend gelaten. Gadver Zuidoost-Aziatische zoetwaterkogelvis. Toen maakte ik nog een potje open. En toen dacht ik van, hey, is die ene nou dezelfde soort als de andere soort of niet? En toen dacht ik, hey, dan moet ik eens een derde potje bijhalen die er een beetje tussenin zit. En een vierde en een vijfde potje. En toen was de fascinatie begonnen. Voor je het weet. Ja, maar dat ligt niet aan het onderwerp. De mensen denken altijd dat het onderwerp zo fascinerend is. Nee, alle onderwerpen zijn fascinerend. Alles waar je induikt, al zijn het postzegels, Zuidoost-Aziatische zoetwaterkogel, alles waar je induikt, dat wordt met elke duik wordt het interessanter. En dit ook. De menselijke rassen en de andere rassen, een biologische kijk erop. Midas Dekkers, dank je wel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Dat was me genoegen, dank je. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur,